صلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي پرون الحمدللہ زمونږ د سوره فاتحه در شروع او د دې سورته مبارکه فضائل بیانې دل یوسو احادیث مبارکه تاسو د دې سورته مبارکه د فضائل مبارکی اوریدلیو چې دا داسې صورت دی چې د دې مثل نه په تورات شریف کې او نه په انجیل شریف کې او نه په زبور شریف کې او نه قران حکیم کې د دې مثل شته. دا حدیث د مسند احمد او امام ترمذی هم ذکر کړو. امام ترمذی رحم الله وايي حسن صحیح یو حدیث پاک راغلے دے او دا حدیث دے دا مسلم شریف او نسائی شریف دے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نا روایت دے قال بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پمن د دې کې چې جبريل عليه السلام د نبي كريم عليه السلام سره ناشتو سمع نقيد ومن فوقه یو आवाज واورید جبريل عليه السلام د بره طرف نا فرفع راسه نو سر مبارک جبريل عليه السلام پورته کو فقال الله حبيب تو هذا باب من السماء فتح اليوم دا یو دروازه دا د اسمان نشي نن رس کلاو شوا ترو سپوري دا کلاو شوي نو لم يفتح قط الا اليوم دا نو کلاو شوي مگر نن رس کلاو شوا فنزل منها ملك د دې دروازې نه یو ملک او فرشتہ نازل شو فقال هذا ملك نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم ودا ملک دې دې کلم د نن رزینه مخ کې زمکه ته نه را کوشه بس دا نن را کوشو فسلم دې ملک سلام واشولو په نبی کریم علیه السلام وقال وی فرمایل ابشر بنورین اوتیتهما اذا الله پیغمبر زیر واخلی پیو دوو رناگانو چدا تاسو لدر کړی شوی دی او تاسو نه مخ کی اس یو پیغمبر صدا نو ملاو فاتحه الكتاب وخواتيم سورة البقرة یو پدی کی سوره فاتحه دا دویم د سوره بقره اخیرنی دو آیاتونا آمن الرسول تر اخیر پوری نگور دا سوره فاتحه او د سوره بقره دا اخیری دو آیاتونا دا سیدی چی دا دی مثل پتول و اسمانی و کتابونو که نو تر دی چی قرآن کم نشتا لن تقرأ بحرف منهما هرگز نبل لتف یو حرف باندې دین الا اعطيته مگر دا بتا سول در کول شي اي په دي امن الرسول کی جملي دعائيه دي نو هر جملي دعائيه سره شم وي غفرانك نو حديث نو مسلم شریف کی راغلي والله وي قد فعلت بندا بس بخنه می دلوکا هر دعائی جملی سره د الله ز طرف نه د قبلې دو وادره درنګ مونږ چې وای یا کنا عبد و یا کنا استعین نو بندا الله سره خبرې کوي الله جواب ورکي وای هاذا بینی و بین عبدی ول عبدی ما سالا دا زما او د بنده په منځ کې دی او دینه پس چې می بنده سو غواړي زما وعده ده چې هغه به قبلوم اوس کومه تاسو له ویلې وی چې دعا وکا نو موږ به د دنیا د فانی سيزونه سم خلک کړو نو د دعا انتخاب هم رب العالمین فرمایلو چې د هیڅ صراط مستقیم د هدایت سوال وکړي دا غ نعمت دی چې پیغمبرانو علیهم السلام او صدیقین و اولیاء و تمولاو لکه کدا ټول دنیا د چاشی خو هدایت نی نو سبا کئی بے او کیسم نی خو چه هدایت دے نو مسئلہ صدا مسئلہ اللہ اخرجہو مسلم و النسائیو رحمہم اللہ لددی سورت د فضیلت بارک دیر احادیث مبارک راغلی دی او دی باندې اهل علم دلیل نیول غره مساله باندې ځان پویوي چې آیا بعضی آیاتونه او سور په بعضی غره وی کنه وی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله وی په خپل فتاوی کبرا کې دا مسله د ګورځ د قران بعضي آیاتونه او بعضي سور په بعضي غوړه دي کنه دي ډېر علما دي تلار دي چې او بعضي سوراتونه او آیاتونه په بعضي افضل دي او یو جماعت د علما دي تلار دي وای د سور او آیاتونو په منس کې تفاضل او غرواله نشته وجه ذکر کوي ویلي ان الجميع كلام الله دا ټول قران د الله کلام دی او وای کوم غوای چې دا غره ده نو د مفضل علیه نقصان به معلوم شي چې دا غره ده او دا آیات تکته ده نو د دې افضل په مفضل علیه باندې ورواله ثابت شي چې نه غیله نقصان نسبت نشي وان کان الجميع فاضلا دا د بعضی علماي کرامو مسلک دی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله وای ویدا مسله بنا د پدی اصل چې قران بازي په بازي غره کې دي شي کنا چې بازي افضل دي د بازنا نو دي کې دي متأخرین او علما او دو قولونه دي حافظ ابن تیمیہ رحم الله وای یو قول دا دی چې لا يتفاضل فی نفسه په یو بل قران غره کې غنا لانه كله ذکر دا ټول د الله کلام دی وکلام الله صفته له دا الله کلام خدای الله صفت دی او په صفات د الله کې تفاضل نشي او صفت دی په بل غره شي لا سیم مع القوم بانه قدیم او بیا خاص کر دا وینا د علماء چې صفات د الله قدیم دي فان القدیم لا يتفاضل قدیم خو په یو بل باندې فضیلت نه راځي دا د باز اهل المقول له دوی مقول دار شنا باز قران په باز افضل له او دا د اکثر سلف و خلف و قول دے او دا حدیث ګور دلیل دے نبی علیہ السلام و انه لم ينزل في التوراۃ یا لم ينزل في التوراۃ ولا في الانجيل ولا الزبور ولا القران مثلها پتورات او انجیل او زبور او قران حکیم دی درو واړو عظیم کتابونو کې د سوره فاتحه مثل نشتا دارنګي صحیح حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام او ابن کعب ته وای وای ایو آیت فی کتاب الله اعظم اے ابل منذر تعالی پته دا چې د قران په آیاتونو کې ټول نلوي آیات کم یو دي اېدا ابی ابن کعب رضی الله عنه د قران په قراو کې ټول نه اقرا دي وا اقراهم ابی احادیث کې راغلي په ټول صحابه کې لوی قاری څوک هو ګره د سلف په قول کې قاری به دي ته نه وي لکه دنه زمانی او حافظ دي او قرات او سیاد دي خو نور علم باندې نه پويږي اگر چې دا یو لوی فضیلت ده دی له پسپک نظر څوک نه ګوري دا خو دین تسپکو کتل د قران حافظ ده قاری ده نور علم نشتا او د سلف په قول کې قاری به عالم دی نو ورته کوم یو آیات د قران په آیاتونو کې لوی ده د دې ورته آیت الکرسی فضرب بيده في صدره الله حبيب د محبت د وجه نس لاس مبارک د سینې تراوا چولو وقال ليهنك العلم ابا المنذر تعال ذي علم مبارک شيه ابا المنذر وګوره آیات الکرسی ته د ټول قران د آیاتونو نه لوی آیات وې لوی آیات وی او شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله وی ویسوک چدا وی چې صفات د الله یو بل باندې دي کې فضیلت نی قول الله دلیل علیه دا قول اگر چې علماء ده خو حافظ ابن تیمیہ رحم الله وی په دې دلیل نشتا ابه حدیث ذکر کړي دا حدیث امام بخاری امام مسلمم ذکر کړي رحمهم الله و ان الله كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش ان رحمتي تغلب غضبي وفي روايه تسبق غضبي ويلا لكلي په کتاب کې چې هغه الله سره د عرش د پاسه ده پروت ده چې زما رحمت به په غضب غالب وي او زما رحمت به په غضب روان دی وی ور د رحمت صفتی د غضب په صفت باندې سو کو غالب کو د غضب صفتم د الله دی او دارنګي د رحمت صفتم د الله دی خود رحمت صفت ته د غضب په صفت سو کا غلبه ولا ورکا نو دا حدیثم د قول رد کای اوی فرمائی چې بعضی صفات افضل دی د بازنا بعضی صفات افضل دی د بازنا لکه ګور د الله نومونه دي یو صحابي دعا کولا نو د الله حبيب وی لقد دع الله باسمه العظیم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى ویدد اللہ ند اللہ پلوینم بان سوالو کو آغا لوینم چې چاغه ته اسم عظیم او اسم اعظم ورته وای چې الله نه په دعا غوخته شي نو الله قبلای او چې سوال کې دیشي نو الٰه العالمین ورکوي نو غره د دلیل پرانا کې قول داغه چا دی چې وی بازي سور په بازي غره بازي آیاتونه په بازي غره دي او دا حدیث چې مواردل دا د دې دلیل دی دا صحیح روایتو کې د سوره فاتحه اغه فضائل راغلي نو دا ډېر لوی صورت ده دویم دی صورت کې مسله دا اسماء او هذه السوره د دې صورت مبارک نمونه اې د قران د هر یو صورت ګڼ ګڼ نمونه ځنې په حدیثو کې ثابت وی او ځنې سلف او منقول وی د سوره فاتحه ډېر نمونه دي بعض اهل علم د سوره فاتحه سکم دیر نمونه ذکر کړي او دا غن نمونه تاسو ویلي دي فإن كثرة الأسماء دالة على شرف المسمى دیر نمونه دلالت کوي په شرافت د مسمى باندې نو صحیح روایتو کې د سوره فاتحه غن نمونه راغلي دي یو حدیث پاک دی او دی حدیث په غنو نمونو مشتمل نه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي و اذا قراتم الحمد لله فقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم انها ام القران وام الكتاب والسبع المثاني لګره دی حدیث پاک کې سلور نمونه رالل سلور نمونه رالل دیتا الحمدلله وای سورۃ الحمد دیتا ام القران وای دیتا ام الكتاب وای او دیتا السبع المثاني وای د دې یو حدیث کې سلور نمونه رالل دا امام داری قطنی ذکر کړي امام بیهقی او حافظ په تلخیص الحبیر کې وای حافظ ابن حجر رحم الله کتاب د خپل وای او هاذا الاسناد رجاله ثقات دا اسناد د دې رجال دا ثقات دي خو ګڼ ائمه وای دا حدیث موقوف دی مرفوع نه دی خو موقوف په حکم د مرفوع کې دی ځکه صحابي چې دا څه خبره کوي چې آغا مدرک بالرای نی او عقل غیته نشي رسیدي نو دا حدیث حکمن مرفوع وی علامه البانی رحم الله په صحیحه کې دا حدیث ذکر کړی چې دا حدیث سندن ثابت دی وګوره د دې په نومونو کې یو نوم دغه تاسو واورئ د څو نومونه مو واورئ یو نوم یې د فاتحۃ الکتاب لکه امام سید رحم الله اتقان کی ذکر کړی ابو هريره رضی الله عنه وای چې رسول الله علیه السلام وای هي ام القران و هي فاتحۃ الکتاب لذی تفاتحۃ الکتاب موی ذکر د قران د لیکلو د ویلو د تعلیم ابتدا د دینه کیږي اگر دې ته ام الکتاب او ام القران وای دا ام په عربی کې په معنا د اصل رازی، لفظ ام په عربی کې په معنا د اصل رازی. نو دې ته ام القران ځکه وای دا اصل د قران دی، ځکه قران چې کوم مقاصد ذکر کړي او کوم علوم او حکم ذکر کړي نو غټول په سوره فاتحه کې اجمالاً پراته دي. د دې په نومونو کې قران عظیم هم دی. د مسند احمد حدیث دی، ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د ام القران بارکی ویلی هي ام القران وهي السبع المثاني وهي القران العظیم. دې ته قران عظیم وایي. سبع المثاني ورته کوي و آیات ندی او مکرر مکرر لسته شي په هر رکعات کې، په فرضو کې، په نفلو کې، په سننو کې، په ټولو کې دا لسته شي. او د دې سبع المثاني باره کې د سلف نور اقوالم دي، نور اقوالم دي. ورقول دا دې چې دیتا السبع المثاني ځکه وي و آیاتونه دي. چا ویل دي کې و آداب دي، او چا ویل دي چې سبع المثاني ځکه وي چې او حرفونو نه دا صورت خالی ده. الصا والجيب والخاء والزا والشين والزوا والفا خدا اقوال علماء ضعیف ګرځولې. او دا مسانی ورته ولي وای هغه د سبع وجه تسمیه مو د صحیح قول مطابق سره وای اتو ندی. دا نور اقوال مدید پارا ذکر کل چې د ضعف پته در تو لگی. نسو کوئی دا مثانی دا سنان دے، دیتا مثانی ذکوئی لما فیها من السنائی علی اللہ تعالی، دیکی پا اللہ سنا دا تعریف دے. او دا احتمالم دے چی مثانی دی دا سنیا نبی، لأن الله استثناها لهذه الامه. الله دا صورت د نور امتونو ندي امت ته مستثنا کړي دي. وګوره تکرار نه بزان ساتي خبره به زر زر توجه سره بناسي ته خلا سرګر نه ککنه هل ترشه مخک راشه مخک راشه ګوره سره چې کار کوي ساده مادر ځان نه وګورځي یا پای چې تا خلم بند کړي ځان دې راغړي نن غړلې تا خو کاپی پیدا کړی کلم نن کنه سلام خو دې کاپی کلم دې پیدا کړی کنه پرون خو ملما وی پس ملما سیا ختم شوره شلته تلتر شه دواله دلته کینه ځان تکړه کوي بیدار ناشې چې خبره تکرار له ضرورت نه تکرار سره کوي خو چې وخت ورسره سی وی وخت ډیر وی تا نه راغشته خو دې کته کلمه کافی ده ترشتا انوارونه ده خوزوک ده خشا سره ده لیکلو نه یادیگه تو بی لیکلو سه یادیگه تو پرون پا خبره نوی پوشوه ها او گوه ده کافی ده سره نشتا سگه سوائی او یو کس نوی ده طولو لغوایا نن ده طولو لغوایا پرون ده یو لوی ده طولو لغوایا پیمال با کافی کلم پیدا کوئی گورا وقت لٹیلہ مور کوئی گنا تو گورا شجا سا سر کلم نی شوید راو کوا لیکل نکی دیاو امون ایلاو اخو بادشاہان بھی کنا دو گورا یادا احتمال دے چی دا سنیا ندے یا احتمال دان دے چی دا مثانی دا تسنینا ماخوز دے مشتق دے زکا دا مکررول شی په هل رکا ار رکات کې او اذا قول پسند حسن لو عمر رضی الله عنه نا ابن جریر ذکر کړي او اسب المسانی فاتحۃ الكتاب تصنا فی کل رکعتن سب المسانی فاتحۃ الكتاب دے ادا په هر رکعت کې مکررول شي په هر رکعت کې سره مکررول شي اما دا سی می دی په لګورې بچي ګور بیا بیا سی درس نه باندې مخرب وای د دې استنې پنا چې سوګ دی دا اخلي شي کزه نشتا دی په لشه سوګ دی پر شدی پر تم دی په لشه ایدار د استنې فنا چې سوګ دی دا مخامخ شي دی په دارنګ دې دی په نومونو کې نورم ډېر نومونه راغلي چې هغه د بعضی سلفونو منقول دي دې ته سورۃ الوافیه موي او دا سفیان ابن عوینه رحم الله مشهور محدث دی دا نوم ورته یې ښه ای بویل انها وافیه بما فی القران من المعانی دا قرآن کې چې کوم معنی دي بس دا ورته پورا دی دا ورته سره پورا دی اواز وی دي ته وافیه زکه وای وای دا سورت تنصیف نه قبل ای سوره فاتحه تنصیف نه قبل ای ور بل صورت که چانی موی په یو رکعت کې نیمه په بل کې وینو مز به وشي او کو سوره فاتحه نیمه چا وی په یو رکعت کې نیمه بل کې وینو مز نه کیږي قول له فقهاء کرامو د قران هر صورت که چانی په یو رکعت کې وي انیمه په بل کې وینو مز جائز ده خو که سره وی سوره فاتحه ور آیا سن دي ادا سلور با پڑنبی کیو وا مدرے پدے بلکه نو زده مصون شو مزون شو ددی ٹھول ویل واجب و فرض دی دیتا سورة الکنزم باز علماء ویلک امام بے حقی پشعب الایمان کی حدیث ذکر کرے ویداد عرش د خزانو ندے داسنے دا عرش د خزانو ندے حدیت بعض علماء سورة الشفام ویلک امام رازی تفسیر کبیر کی او ابن کثیر ذکر کری دی مسند داریمی کی حدیث تے دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مرفوعا وی فاتحة الكتاب شفاء من کل سم سورة فاتحة شفاء دا ارزہرنا دارنګي صحیحینو کې روایت راغله د دې په نومونو کې اونم ده سورۃ الرقیا رقیاتن ویدما چولتا یو سره مار لړم چی چلو ابو سعید خدری رضی الله عنه هغه په سورۃ فاتحه دم کړو الله حبيبي وما يدريك انها رقيه ده صحيحين البخاري ومسلم شريف حديث سے اے صحابہ په قوم ته ری دلیلې مېر مستیا برا کوي نه ولا ورنکا نو دا غي مشر سوچي چولای په ارس ستړي شون غو سمې نه خړو نو دای لراله وی کتا سو کې سو دم چولو والوي زمونږ مشر سردار سچي چلے دای ورته موږ درنه ملمسیا غوښته نه مو درا کړی که په دم را لس مقرر وای خو دم به واجو غنی ناشو نو په دیر شو ګډو خبرو شو پسو اوس غو ګمولانه چې په دې پیسې ورکې تاسو شرما وای کوئی په دمې پیسې واغس دی دور کې دی په وګورای بازی مولیان چې فارغی غیری او دوه کال د دې کورس کې چې خلک به شرمې څنګه که په حق یې که په ناحق یې خو د شرمول یو کورس هم دوه کال لري نو دام پا که کل ناکل کوایی خواه چوک دا فتوی کورس که ایتازو پا کسی کوایی د بل د شرمولو پا بل پورې د خلکو د خاندول یو دوه کاله کورس د خامخاله له پکار لري اسې نه ګوره دا پرې نه ځای شرطا وې پلانې ګوره دا واچو لوی 50 روپۍ واغه شي په شرمو نه شرمای ویرش ګډې صحابه علی سورا ویرش ګډې د ابو سعید خدری رضی الله عنه لاړو سورې فاتحه په ولستا روغ رمټ سو سره وګوره کفار هم چې واده وکنو پوره کوله به دور داسو نن مسلمان واده نه پوره کوي او یو دور داسو چې کافر وو سکوله وګوره دا افسوس جړه پکار د نن د مسلمان حیا خوخه نه ده او هغه دور کې د کافرو حیا خوخه وا تاریخ لیکلي ام سلمہ رضی الله عنها یوازې هجرت کولو د مکی مکرمه نه مدینه منوره ته د تکلیفونو دور ده یو کافر چې کته چې د عمر د سبي زنانه ده دا څنګه یوازې هجرت کوي نو تورې راوغستا اصله راوغستا او دا سلور سو کیلومتر څه د پاسه سلور سو کیلومتر جوړیږي د مکی مکرمه او د مدینه منوره په منځ کې فاصله نو بس بی بی سره لره نه بروانو چا به د شو دیمم چې ته لري ود شو سو کای به کولا او بی بی مدینه ته روانه شولا ور دي اسمان او زما کې دا سي کافرم کته دي شیخ خپل حیا سکه چې د بل حیا خیالم کړي نن زمون سحال له ټول کورونه د اسلام دو مسلمانانو خزه به پردیش وي عذابونه بنره مونږ یو عذاب دي شکر او باسی دا خود رسول الله علیه السلام دعا چې کانی نو وری ور کافر کې دا دی چې هغه نو برداشت کوي چې ام سلمہ دی او غازی مدینه منوره ته لاړ شي نن ګورم موږ د مسلمان کور څو ورنه نوځو دا تاریخی خبره یاد لري د رسول الله علیه السلام د مکی څومره سخت دشمنان دي او چې پکې مشبوي قتلو او د هجرت شپه ده نو کور نه غیر چا پیر غیر اصول حکور ته د نکیږي نه هاي نن کلی بم وی او د بل کور ته وردن نشوي سبب د الله روان دي د خبرې سره جواب کې لکه د پختنی او زشته کده چا ډېر ملوي زور شو خو یو ځل به دا زور ختم شي وګوره غیر اصول چې رسول الله علیه السلام په بار روزي وی وځو حکور ته نور دنکی ساری چیزو یو کس ولوی تا اغاز رسول اللہ علیہ السلام لارو مشہور واقعہ لوی پسار در لخارے مشہوری ارسلی چیزا روکا تو پسار خارے پرتی خارے پی نستے وی دیرش گڑی صحابی واغسی زکا دیتا سورت الرقیم وی یعنی ددمون سورت ته دمرو صورت اباز سره وی مال اجازه ته وی فلا اے رسول الله ټول امت له اجازه ورکړي چې پدې دمول کوي تاسو سره چې اجازه ته کسو کوئی جمال فلانی بزرګ اجازه راکړي په ما ته رسول الله اجازه راکړي ته چې اجازه ورغړي اوبای وای ما ته فلانی د دم اجازه راکړي امغه ټول له چا راکړي رسول الله عليه السلام راکړي او دا چې ساده دمګر په نه جوړیږي لکه دا ساده ډاکټر بعضي ډاکټر وایي وي شرطي علاج کو نو سو کوئی ز شرطن دم شو وې سم د خلای ته داوا وکړو آسانه بشي خبره کړه اے دم اشول شیخ خوخول ولا سوق ده کله وګوره دمونه د رسول الله علیه السلام اچي خو کد مالک خواخ شوا نو خبه کی اګه خوخه نشو نو تا دم د سنت مطابق چولې یو عبادت دی وکړه اګه دم دی شرکی وا چولو نو که بیمار په خمشو غوتوی دی ایمان د اخلاص کې کنا کله ور شیطانی سرات وی نو په غلطو دمونو مسجی بیمار دا مثلا تاسو لپاره شی مشکار شریف کې جلد ثانی کې حدیث راغله عبد الله مسعود رضی الله عنه کور تراغه دی بیبي په غاړه کې غټو غټ پیجه نه تارونو له غټي ورکړي په کیسې دي را شي پیرلي ناغلا سوروا چولو ویشلولو وی خبردار د عبد الله کور د شرک نه پاک دی نا ورته د ما د سترګ به خوګې دا او جا غفلانی يهوديان او په دم واچول سترګ به مخشوه وی دا به شیطان ستاسو د سترګ داسې نیغه نیغه والا نو چې يهود به دم واژول او هغه خپل وهل بس کل چې یقین دی په يهود راشي کله بدن کې شیطان نه نوته او جتی او داسې دمګری لاله چې هغه مشرکانه دم چي اتام ور سره هغه شرک منلو نو د شیطان مقصد خدا او چې تا د ایمان نخلاصه ایمان نه اخلاص کې بس بدن نه وته رسول الله علیه السلام وی شیطان په بدن کې داسې ګرځي لکه رګونو کې چې ګرځي وینه ګرځي تو دا د دمونو صورتم دی د سورت الشفا موي سورت الصلاتم ورته وای څو ورته وای سورت الصلات د دې په نومونو کې دی او دا په صحیح حدیث کې راغلی مسلم شریف حدیث هم دی ابو داوود هم دی ترمذی شریف هم دی او دا حدیث قدسی دی یعنی رسول الله علیه السلام د پیغمبر علیه السلام پیغمبر علیه الصلات والسلام د الله غ کلام متنقل کړي الله وای قسمت الصلات بینی و بین عبدی نصفین ما تقسیم کړي د صلات یعنی سوره فاتحه په من زما او په من د بند زما کینی منی ما فاذا قال العبد کل شی بند وای الحمد لله رب العالمین قال الله تعالى حمدني عبدي وای بند زما حمد وای ور دا صورت بالکل الله سره خبري کولی او کدا خبره مزدکه زم ملاس پرامو ولانم زوام الحمد لله رب العالمین نو برنا مالک وی حمدنی عبدی بند زما حمد وی و اذا قال العبد کلج بند وی الرحمن الرحیم قال الله تعالی اثنا علی عبدی نو رب العالمین وی بند زما سنا وی و اذا قال العبد مالک یوم الدین او دا بند دا اللہ چوئی مالک یوم الدین قال مجدنی عبدی وقال مرتا فوض الی عبدی مجدنی عبدی دا مانا دا زمالو شان بند بیان کو او فوض الی عبدی ما تا بند ارسو سپارل فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ او کل چه بند پا مسکیو وَي إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِينَ الٰهِ الْعَالَمِينَ وَإِذَا زَمَاوَ دَ بَنْدَ پا مَنْسْكِي دِي وَلِعَبْدِي مَا سَعَلَا او بند دا پارا میا غصری شرے غواری فإذا قال شي بند وي اهدنا الصراط المستقيم قال رب العالمين وي هذا لعبدي ولعبدي ما سالا بس بند د فارم میری دې چې سغواړی ا مې ولا ورکل نټور سوره فاتحه د الله سره خبرې کول دي چاله یا صلی الله سي وای چاله یا چې مسکی مدیر توجه نه یاد کیا تعالی سجت نکو تعالی ولی راشد دلتا تپس دلتا مخ کی راشد تالا سوچات نکو میں دلی کل نکای جا دلی کل نکے ورد آسنگا چی مولی کل دغشان دا خبری یادی کئی او مسکی چی الحمدللہ رب العالمین میں نو لگ دا سوایا چی اس ممال سے جواب ملا رہی گی او مونگو تاسو مس سوچ لنے پریزو چی سو سوچ کو مونگو سلام ممگرزو لے چیزو سوچ کاؤ نسوی سلام ممگرزو لے بس پا کلارا کلارا دے بس دے پا کلارا کلارا دے او لکا سنگا چی امامت ہے کی پا کلارا کے نو دا زی بچی غزان لسنت کے امون پا کلارا کے او یو نیک سڑے ہو یو زلی بچی تڑے را زورنا ہوکا پا خواب دی بچو زورنا مننا اس گوارا سوچ کوئی زورنا ولو نکے یعنی مرائی نے دیدی سی تو یو ځلې بچی ته زوري ته چې امامتي کې پکلاره کلاره کې ځان لګي بیا بس اړو لحاظ نکې نو څوک بیر ځان له پکار دی چې امامتای نم پکلاره وکي ځان لسنه پکار دی چې د امامتای دم پکلارو کې ا د امامتای خپل اصول وی د بدا سی وګت کې چې خلق پتنګای کې راولې ان بدا سی کې چې د داسی مزبم نه کې چې د فرض او سنت او مستحباتو لحاظ پکې ونه شو نو دې ته سورۃ الصلاۃ وای او د دې په نومونو کې اونم د سورۃ الدعاء ځکه دې د دعا چل خوله دیو جن یو نومې د سورۃ تعلیم المسئله د سوال طریقه نه ده خی وای ګوره چې سوال کې نو مخکې الله له وسیله پیش کا د اسماء الحسنا سورۃ فاتحه کې د الله پنځو نومونه دي الله رب رحمان رحیم او مالک سونو منشل ها الله رب رحمان رحیم او مالک اباز اهل الملک لی ویدا د طول اسماء الحسنا او خلاصہ را وګوره اسماء الحسنا دی الله له وسیله کې پیش کړ نبی ایاک نعبدو کې د عبادت وسیله دا دو وسیله دی الله له پیش کې او دا وسیلیم جایزی وسیلی وی وی سوال کوا چې الله ما تا نیغ لار اوخی او پا نیغ لار متر مرگا مضبوط او قائم او دائم کی رو دی صورت بنمونو کیا نمده سوره تعلیم المسئلہ دا سوال طریقہ خائد دی تبازی علماء نمی خی سوره مناجات اے مناجات وی اللہ سر خبر کل سوره سوالات کی موی کنا ورخت و الحمد لله رب العالمين رب حمدني عبدي خبرې شو دا د بنده د الله سره پټي پټي خبرې دي دا د سوره فاتحه هغه مختصر نمونه او چې دا دومره لوی مبارک سورت ده زمونږ په درس کې اوس درېمه مسله ده تعوذ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ګره جمهور علما وای د قران د تلاوت په ابتدا کې تعوذ ویل مستحب دی او دا صرف د قران خاصه ده د هغه مواضع زینون علاوه چې پاغه کې تعوذ ثابت دی چې دا غي ذکر به ان شاء الله وکړو او قران حکم کړي دا موږ د قران شریف حکم منو ورته تعوذ په فائدو کې علماو ذکر کړي د الله یو حکم دی ومنلو وګورئ تاسو سوره نحل وګورئ سوار لسمه پاره کې چې دا موږ د تلاوت ابتدا کې اول تعوذ وو دا د الله حکم دی نو پاغي مونږ عمل وکړو 98 نمبر آیات وګورئ فاذا قرات القران فاستعذ بالله دوکم سل نمبر آیات د سوار لسمی فاری سوره نحل فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ كَلَجِتِ رَا دَوْلَرِ دِقُرْآنَ دُلُسْتُو نَدَدِي دُلُسْتُو نَمَخِ فَسْتَ عِزْبِ اللَّهِ پَنَاهِ اُغْوَارَ فَاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ دَوَسْوَسُو دَشَيْطَانِ رَتْلِ شِوِنَا نگور رسو بذکر کو دتا عوص فائدہ دا یو فوائدو کی دادا دا اللہ یو حکم دیو منلو پا یو آیات بانی دینا مومن راغے زکا عمل ممکن ندے دا علم نا مخکے وجوب دا علم دین ورپسی عمل لے او دیکی دا مشرکانو دیو بنیادی عقیدی رد دے دے دوی مفائدہ را مشرکان چې یو ځنګل او صحرا ته بلاړل بیابان ته نایبوی اعوذ بسید هذا الوادی د دې میدان ولاکی د مشر پیری پنوم پناهي غواړم نو اسلام راغ وی نا اعوذ بسید هذا الوادی بنی اعوذ بالله بی پنای بده چاپنم غواړي او ګور دا شرک فل استعاذہ د شرک په اقسام وکړي فوق الاسباب په پنای چانه غواړي ا د اسباب د لاندې پنای غوښته شي اسباب د لاندې سره لکه چې چاله مال زهرا کا رسول الله علیه السلام د اسباب د لاندې ویلا سوق دې شي مال زهرا کی فوق الاسباب پناهي دا چې په غیر الله غواړي دي ته وي شرک فل استعاذہ لکه دې مشرانو لفته دا تاسو خو شکر وبا سه تاسو په زینور چا تکلیفونه تیر کړل په خوا به دي عوام وي مونږ د فلانی د منګولې د لاندې او مونږ د فلانی د امسا د لاندې مونږ د فلانی د صادر د لاندې یو پیر به نیولې مړی اجوان دې ناغه وکال به اورس بکې دوغه به ام ساده شونی وا اخلق به نظرانی شکرانی هر تاول او خلق به ام ساده لاندې تیر شو بد به اوس کال به په حفاظت ام ساده لاندې شو یا ولاغه په سر لاس راخو وی به موږ د فلانی د منګولې د لاندې اوس موږ درو حافظ وکې درا چې موږ د دې پینزو د منګولې د لاندې یو نو ايش پناہی غختل د بل جانا فوق الاسباب دي ته وي شرف الاستعاذہ صورت وي دي ته شرف الاستعاذہ وي نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کی د مشرکان او د عقیدی رد ایبو یعوذ بسید هذا الوادی اگر جمهور علما وي چې د تلاوت نمخ کی استعاذہ دا سنت او مستحب دا واجب نه دا چې کینه کې چاپره خو نه دی به ګناهګار شي ادا د تلاوت خصوصیت ده کله نا کله استادانو لپاره یې په طالبانو سبق وای موږ طالبان لوی سبق وایا ناګه کده نه وي او صرف کتابی نوم طالب غیلم او یعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو استاد یې پوښیږي جنا حدیث دی نحو دا صرف دی فقہ کتاب دی د دې په ابتدا کې وته تعوذ نه وې تعوذ دا کوم کتاب چې ممخله پروت ده د دې په ابتدا کې د دې ویل دا د دې خصوصیت ده جمهور علما سوي ها ودول درس کوو ودول ابای وای دا مستحب او سنت دي صرف عطاء ابن ابي رباح رحمه الله مشهور تابعی ده دی وی په مسکی ویل واجب دی او مزن بار ویل واجب دی دا مشهور تعبیر دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما شاگرد دی عطاء ابن ابي رباح ادا د حج په مسلو کې امام دی بعض علما او تپلا په بعض مسلو کې سوکی هاي کې ورته مهارت ورکی ځکه غي سره واسطه وي د عرب علما او کې د حج په مسلو کې دای ډیر لوی مهارت وی زکای ناس وی او په عمره او په حجونو کې خلکو نه ناشنا ناشنا مسلې پیخي او داغه ته پوښتنه کوي او هغه شی جوابونه ور کوي او هغه جوابونه او سوالونه کتابی شکل کې بیا چاپ کوي دا یو مسله ده وای څوک چې په کومه مسله کې مبتلا وی دا غرايا بسوي معتبر وي رايا د مبتلا وی هی معتبر وی زمونږ دی ائمو کې تاسو له فقہ کې راشي یو امام زمونږ دی لوی ائمو کې وی چې د باران دا خټې سړي دا پلي تي دي څنګه په دې لارو کې واړه بول وی غندګي وی چې باران وشي اټول ګډوډ شول نو هیڅ چې جمعات لراځي د باران خټې در سره ولګي دي نو څه وایي جامې دې پلي تي شي دا په وطن کې خټې نه وي بازي وطن د شوق وی دا کانو یې کې خټې مټې نه جوړي نو چرته دا امام یو بل ځای لراغه باران شو نو چې جمعات لره غزینه رسیدو نو ټول جامې په خټو ککړې نو واپس شو بدلې کې نو چې بیا ټول بیا ټول په خټو ککړې شي یو د ودري پیرې داسې وکړ اغم فتوا ورکوي پاکی دي څه پوښې په خبره باندې احنا افول اباو کې دیو جن شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان صاحب رحمت الله علیه بوی وی دا اغزی دا علماء و قول معتبر دی پکی مبتلا دی دلتا خویتا لمولاوی جی دا سی با گیٹی اونی سی ادا سے با جمرہ اولی دل اسا پتہ دی چلتا خلق بڑھ کیے گی اس کو جمرات آسان شول پخوا جمرات چی بدیویشتل بس تیار مرگو اے جمرات سی دیستونو لگو رئی دا سی دی شیعاتینو سلیو کم چی ابراہیم علیہ السلام و السلام لسرگنشیو نو سعودی حکومت دا غی پزیستن جوڑے کڑے وے نو دی لکدا اول جمرہ دا دا دوی مد آغا درے مد دا سن نو دی لچی بخلق راتلل دا ہر طرف نبراتلل نئے کی بے اوٹھیل جوڑ شو نو پزرگونو حاجیان با جمراتو کی وفات شول دا دا دی مخ کی بادشاہ ملک عبداللہ د کارنامون دا ټول دنیا او خيار انجنيران ناجب کړ شهره موږ هر کال په حج کې مسله ای هغه کې پتا شي ګیر شي چې د خلاصې موږ سره عمر ګره او نومال لک صبر کو ویننه خلک ټول لاړ لته ناس دي نو ولې دې چې زونو هغه وخت کې زموږ هم دا ګیره ثوره واغم خزوانای کی نو چې لاړو را ګیر شو یقینو ساتای که بیا یو پل موتی شو صرف دغه عمره کار الله د لاس نو واغستو د انډونیشیا یو زنانه و غریبه نو هغه داسې ټیل کې ګیره و چې دو پټه مو پټاو پړونه مت ټول تختې درو بس هغه لازم مون په ذریعہ سکه هغه بچکا وا مخلصه کا داسې حال وو په جمراتو کې نو مولا د دل ته وی داسې بغیټه ونی چې داسې به ولې نو شیخ صاحب وی د سلی دلې غزه دا غزه سلی دلیل خو با هغه چانه مسلې تفوس کې جاوې لګوري کله نا کله ګور کوس مو تاسو یو مدرسې له لړای کنا توجه مو دا تاسو ولوي چې یو سړی دې خلکو فیصلې کوي نو یره کده اوس مثال په توره زما بشول مزدوري کوم دوه کسان وای زموږه فیصله باندې نه کوي نو زه نو هم ضرور تاسو فیصله خو زه کوم خو زه مزدوري کوم ما هم به بشي څه خوري دایو خو 500 روپۍ ګټه دا پتا له درکو خو زموږ کور روانېږي اوس دا فتوا درست ده نو بعضی قبایلم فتوا غوي په جرګو پیسې روالي کنا نو ما بولې دا مدرسو له موږ ری دمانه ته پوزو کې زموږ ګور د قبایل څنګه پیسې دي قبایل چې جرګه کوي نو کور کې لکه زما ساګه پیسې نه مومي ګټ ځان سره راولي راستا په پیسو ولاله نو بیا بتا وای بای پیسی راړی نو یو لاک پیسی بت راړی ای با هغه ګډ بډوخري ور پسې کاو اوس کی ترخه بیا زمي شي او درې دل چې دا پر دې ګډی سي بیا زمي شي نو کاو ما ور پسې اوس کی بیا یو لاک دو لاک روپۍ په خپل منس کی تقسیم کی وای مونږ پکې نیټه کې خو جرګه خلاص شو نه خبر او فایسه بونه شول نو دا سی اوسو میاشي او کال پوری زی او راضی چې پوښي دې سړی کې نور څه زور رښتا وې مونږ باندې مز نه ووته وې یو سړی د ودري رښکی بچلې دې په خار کې اوس ورته کې رښکی شو په خو باندې خار کې وي نو بل مرګري ولې تلې ورې راشه چې جرګو کې لیدل سره کوم وې استاد ودري رښکی دومره نه ګټي چې سمره جرګو کې ګټي استاد کوم مفتی له وې چې خلک دی او د خلکو سرمنی وېستا اپا دی طریقی پیسی علی تالا با دی جوازو کمو لی درکی نو ما بدا آگا بی خلقو لوی رای دا مفتلا بی ہی بانی پوشوی که پوی نشوی وی ما مفتی نا فتورا غصیتا مفتی پوی کڑے دی لبسو کو یہ زب ما بانی تا فیصلہ که دلوام جی بایز خود رزی 500 روپای گٹا ما بچی با میناری ستا پا جرگی خوب دو دلی رزی لگی اتوی رو را خود آگا رزی مزدوری زمان والا دی لیسو کم ناروان وی اګه دا زه چې ما په یو سات کې نه خبره ده نه اتره ده او شل شل زره یو یو لاکه 500 زره می جیب کې واچولې نو دی له بلی ونه مفتی جایز و یو جروغي کړه نا ورته جایز نه وای دا خو کاروبار جوړ دی خلک جنگای ادا سی فیصلو کی چې بالکل د الله نه یریږي نا تو قبایل په پختو کې په حیا او غیرت کې د دینور مسلمانانو نه خو خودغه غلط او ظالمانو جرګی مار ټوله علاقه سکا تبا برباده ک شي په پیسو باندې سکي پیسو باندې جرګی کوي نو سبا سره شروع وې ها نو تو ابن ابي رباح رحم الله د حج په مسائلو کې امام دی دیوی دا تعوذ په مسکم واجب دی او مزنبارم محمد ابن سیرین رحم الله مشهور تابعی دی دی وی اذا تعوذ مره واحده فی عمره فقد کفا فی اسقاط الوجوب وای ک یوزل چا په عمر کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وی بس واجب د زمینه ساقط شول جمهور علما وای چې نه دا مستحب دی د دې دلیل سره چې دا سو کوئی واجب دی یو دی وی فاست عز د کتا سو سیات راړو له او اذا قرات القران فاستعذ امر ده اتا اصول کی ویلی چې دا امر ظاهر وجوب وی چې کله قرینه صارفه د وجوب نه لوي ظاهر دا امر سوی د وجوب د پاره ای یو دا امر دلیل له بل بمواظبت النبی صلی الله علیه و الی وسلم علیه و اذا تعوز قویل رسول الله علیہ السلام می شواله کړي او رسول الله علیہ السلام چې په یوشیا می شواله وکي نو هغه واجب وی دی ته وی نقلی وجا ادا فقها یو عقلی وجم ذکر کړي عقلی وجدادا ویل انها تذرا شر شیطان دا تعوز زکه واجب دی چې دا د فکای شر د شیطان او دا قاعده د اصول دا وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اے اصول مسئلہ سره وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب پکم شي چې واجب هغه شی چې واجب پی پوره کیږي نه مگر پدینو دا بم واجب وي او استعاذ ویل چې دا واجب دا احوت دا یو وې د مسالکو د وجوب نه دا اوباز علماء او پیغمبر علی السلام واجب او په امت واجب نه دا به هر حال د جمهور قول سره چې دا سنت دا صرف دا یو عالم دین وې چې دا واجب دا ادلایل تاسو اوریدل بیا به د جمهور د جواب ادلایل خپل ګورای ونه پپای چې سو کوئی واجب نه راي بس دلیل وای یا وای ته واجب د وجوب خو مو ورېدل نو دا تعوذ دا سده د تلاوت په ابتدا کې د دې ویل دا سنت او مستحب دی جمهور وای اباظ علماء وای واجب ادا او قران حکم کړي چې قران لولای د دې د لستو اراده وکي مزه یا مزنبار د دې قران کې آیات مطلق ده و اذا قرات القران آیات مطلق ده که مسکی که خام او که مزنبار فاستعذ بالله نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا او د دې په دې ویلو کې حکمت څه ده د تلاوت نمخ کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویلو کې حکمت څه ده نو یو حکمت ادا دی وی قران شفاء ده لما فی الصدور قران دا هغه امراض او شفاء ده چې کم په دې سینو کې پراته دي اکمی وسوسې شیطان جوړی کنا نو هغه دا قران لری کوي نګور قران دوايي ده نو حکم یو کوم چې ګور دوايي خو شروع کې خو یغه ماده د بيمارۍ لري کا او زړه د هغه نه خالی کا چې هغه شیطان دی نګور تلاوت نمبر کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د بشران له پته ده اوس غو بده ځان نه علاجونه شول په خوا چې به ډاکټر یا طبيب دوايي ورکو لمخ کې به جاړ ورکو سبه ورکو ناغه پتہ سی دوائی او دوه دری جانو نه بالکل خېټه به خالی شو ناغه دوائی به خالی می دی لاله نو ساسر به وکو اوس جان مان لښتا ته دبر خوراک کیږي دوائی پکې پته نه لګي وای هیڅ فائدہ ته جوړ نه شي نو وی ګور ته خو شفا والا شی شروع کې چې قران دې خود بیماری بنیاد وشړه یا غ شیطان نے نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کی اغه اصل ماده د بیماری او شړلا و یوس به ان شاء الله دوايي اثر کوي زکه مدي سرس بالمقابل او مزاد شی نشتا یو وجدا زم وجو لماو دا ذکر کړي وی قرآن ماده د هدایت او د علم او د خیر د پزړه کې ور سوبر سمرا یاتونه کې وی دا هدایت د قرآن علم د خیر د لکه څنګه او په ماده د بوټو زرغونې دودا پټې دی او بو کو بارانو شنو زرغونه بکیږي او شیطان خو بوټي سوځي نو کله چې دل پته ولګي چې زړه کې بوز د خیر خبرې زرغونی نو دې بلاغه په افساد او سوزولو کې کوشش کوي نو حکم یو کو وي الله نه پنايو غواړه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الله قران وا اوس به ایمان او د نیکو اعمالو د قبر د اخرت د فکر باغیچی زما په زړه کې را زرغونیږي ادا دشمن به سوځي خو زما ور سره وسله چلیږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو یو فائدہ پدې کې دا و درېم فائدہ علما او دام ذکر کړي وای دا ملائک چې سو قران لولي نو دته نږدې کیږي او دته دا قران اوري د ملائکو د قران اوري دو سره ډېر مینا او محبت ته لکه صحابه قران لست ملائکی دا غیغه حضور په سترګم کتلې لکه حدیث نو متفقون علیه کی راضی اسید ابن حذیر رضی اللہ عنہ قران لسو نو چوی کتلی ودا سی وریاس او پای کی دیوی بلی دی نو دا الله حبیب ورته تل کل ملائکا دا ملائک استا قران اور ادو ته نزدیکی زل اوس شیطان ضد ملک دے نو قاری ته حکم کو وای ګور ته چې قران لولیز به ملائک راځي نو دا غي د عزت او دشمنو شړه او تاسو خو دې شړلو وس نشتا نو دا الله نه پنايو غرا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې ملائک او شیاطین راځه منشي نو یو فائدہ پکې اهل علم دا ذکر کړي قران حکیم ګور په عبادتو کې یو لوی عبادت ده اهل علم یو جدام ذکر کړي وېدا قاری او مسلمان نارینه زنانه چې قران وای زید الله سره خبرې کوي اته سره به حدیث ذکر راشي وې رب العالمین د قاری دی خبرو ته وګني سي کمایلي مو بشالي چې خپل قران وای وې دومره په دنیا کې چې څوک یو زنانه ولړول او سرنا کوي دی په غوګونو نيسي څومره چې رب العالمین خایسته आवाज والا قران لستون کیتا غوګني سي او د شیطان قرت خوشیرونه دی غلط او دا ډول او سرنا لا نو قاری له وي اوس بتا الله سره خبرې کې او رب ګور استاد کلام اوري نو راشا اول خدا شیطانو شڑا نو پا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سرا دا شیطان سلی شڑل دی بلتا سور اوائیات براشی پا سور حج کی وی کم رسول او نبی چی اللہ را لے گلے قرآن لستے نو شیطان بخلقو لوسوسی چولے نو تعالوی تی قرآن لولی دی بس وسوسی چی راشد مخکی نیو شڑا لکه گوری سور حج گو رئی واللسم پارکی چونکی قرآن ماده د هدایت دا نو چی دی لستل شورو شی نو دا شیطان پا دی قرط کی وسوسی چی نو ایدی او شڑا وګورې سورې حج ول سم پارکه راځي آیات وګورې 25 ګوتې وزر زر خزاوي نه ناراسته غونډې نه وي بیا و ما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي و ما ارسلنا نور علي ګلې مونږ من قبلك تا سن مخ کې حبيبا مِن رَسُولٍ هِسْيَوْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ اُنْ هِسْيَوْ پِغَمْبَرٍ إِلَّا اِذَا تَمَنَّا مَگر کَلَچِ لُسْتُبَا غَيْدَ اللَّهِ كِتَابٍ أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ نو وسوسې باچول شیطان فی امنیته دا غی فقرت او تلاوت کی فینسخ الله ما یلقی الشیطان نو ختم وی بوزی الله وسوسې چی شیطان شولی ثم یحکم الله آیاته او بیا مضبوط وی الله خپل آیاتونه پزړونو د مؤمنانو کې والله علیم حکیم الله پوه دے او خاوند حکمتونو دے نیو استعاذہ کې دا فائدہ وا یو استعاذہ کې دا فائدہ وا اگر تاسو واوری دل چې د تلاوت په وخت کې بدایي او نور موازم قرآن او سنت کې ثابت دي یو چې کله تعالی پتو لګي د جمال شیطان وسوسې اچي نو دی وخت کې حکم دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا ها ویم دې څه شو یو ځه خطیر شو یو کم یو دی دلته یو ير دی یو کم یو دی کله چې وځه واه دې دې کنه ها بس او دا طالبات دی بای اللہ دے خیر کئی نو آو کم دے اول اول خوشی تلاوت کے نو تاعوز بہوئے ادویب چی کل شیطان وسوسی چی نو سمکے دا غدویب زیرے لکو گرئی تاسو سور آراف سور آراف نہم پارکیو گرئی او آیاتو گرئی دو سو نمبر دو سور آراف چ شیطان وسوسه چي نو د الله حکم سده و اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم هل کوي په مال د سپیکر د وړه یو ذکر دی یو مشرق کی خه او بل مغرب کی خه نو که زه خلا دی په نه کما په لواله نه وري قابل پروګرام ولا شي کنه په دا دواره دواره وېس کی دا به را یوځي کی نو مال با ساده وا بای لا خیره زمانی مولا را نه جوړه او یو یو امام امامتی کوله د مقتدیانو دا یې بابا کله دا شی بس کیه کله دا شی سنت طریقه سره چې خلکو له مخامخ مخ کې شیخ صاحب رحمت الله علیه وی دې خپای چې دا یو خپل خوای مخ کړي خپه باندې مقتدیانو سوار کینا سنت طریقه سره دا چې دی په لې مخ کړه دی په لا دا سنت طریقه سنت طریقه سره لکه تاسو له زما مخ دې نو یې امام غریب بکله خې طرف له مخ کولو کله غسلا او یې چاله به خان دل نو دې نور ولوي ته فلاني له خان دی مو لاړو خان دی نا هغه دا څه په غو اوریدم لکه په تاسو ته ساتو نو به ګران خار دې کرا نو یا غریب مجبور شو بیا چې سلام وګرځو نو دا مخ به دا غزه نه داسې کو تر دې دې پوری بیٹولو لو خان دل چې چا ګيله پاتې نشي بھائی نو دما له یو سپیکر دلته یې شه ایو دلته یې شه چې دې په لبخ کم نه قبل کې आवाज نه راځي دا ستا قابلیت یا اوس دې ګوره کارو کو کنه ادویم زه کم دې شیطان چې وسوسې چي وګوره دا داسې دشمن دل کورسو به ان شاء الله وای دوه دشمنان دي شیطان نه په مینت خلاصيږي نه په جرګي خلاصيږي نه تي پټوپک او کوتک خلاصيږي ته خلاصي دو یو لار د شي الله له بجولې وړې سمکه الله له بجولې وړې و اما ينزغنك من الشيطان او کچری ورسيږي تا ته د شیطان د طرف نه نزغ وسوسا اے دی وسوسیه چای دی مانو دین نه دی اړای فاستعذ بالله نو پناهیو غړ پنوم د الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا انه سمیع علیم بیشک د الله اوریدن کې او په هدې سوزایو نشول او دریم دې چې کله بیت الخلا له وردن نکيږي انس رضی الله عنه روایت سے قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. رسول الله عليه السلام چې بکله اراده وکړي د او د سماتي زيت وردن نکیږي نو لا وردن نشوي نو بار به وي. الله ز پنايو غوړم ستا په ذات دا اغا مذکر الشیاطین او الخبائث او د مؤنسنا کپدی شیاطین کی سړی دی او که خزی دی. او دا د متفقون علی حدیث سے په نور روایتو کې بسم الله ور سره ثابت را بیت الخلاء لدن نشوی نی نو مخ کې بوې بسم الله سبب صرف د عمر الفاظ ثابت دی. شریعت کې جسم رین او عمر وایي دی او داس کې علما ولیکري چې ابتدا کې بسم الله صرف بسم الله ثابت ده. ډوړی چې خړی نو یې که صحیح سنت سو کدا کوي تش بسم الله بوي. الرحمن الرحیم ور سره په حدیثو کې څه نه ده ثابت ده. او دا بسم الله وعلى برکت الله الفاظ یو حدیث کې راغلي خو سندن ضعیف ده. د ډوړی په ابتدا کې بس وایي سبب بسم الله بوي نوائے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائس وردا دریم زیشو دارنگی سلورم زیدہ دے چی مز کی وردن نکی گی نوائیا جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ فرمائی چی نبی علیہ السلام مز بکولو نگور دسنا پزے کل دا الفاظ امراغلی الله اکبر کبیرا دا بدری پیری ہوئے والحمد لله کثیرا دا بمدری پیری ہوئے وسبحان الله بکرتا و اسویلا ثلاثا دا دا سنا دا سبحانک اللہم پدے کلا دا کلمات مچاتا یاد دی بھائی طالبانو کیا یا اوگردم دا مرگرے کتاب دعا آتا ہم دا سنیم گرے کنتی لا سجد کدری ادا نور غره موز نه راځي موز بس د کول غواړي بابای مو بریتونه تا او سیمولیان شو موز لا نه راځي که موز بس د کوله مساله بس شي ا موز د کول دی لوي چې د پیغمبر غټوري خبره پکې زده کنا د دین پس بد الله حبيبي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من نفخه ونفثه وهمزه رواه ابو داود. دا ابو داود شریف حدیث ته او امام البانی وی دا حدیث صحیح ده په تخریج د الکلم الطیب کې دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ د دعاګانو کتاب ده. دي کی یو بل خبره مړاله موږ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای خدا ور سره نه وایو کته سور سره وایي کله راکره زوم چې دا سشي زونه موږ د سوجې نه پریږي جنازه کې موږ ټول دعا وایو اخر تکبیر کې خدا ور سره نو وایو اخر کې دی اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتننا بعده. دا الفاظ حدیث کې راغلي دا چې جنازه اوس کو څوک د جنازه خې دا پکې نه خې ځکه غل خپل نه دی یاد وره موږ کوم ځای باندې جنازه ختمو ومن توفیته منا فتوفى وللایمان خبر ختم شو. دی پسید الفاظ حدیث کی دی چې اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتننا بعده. دا الفاظ وګور دی کی موږ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای او پیغمبر وای ور سره دا وای من نفخه ونفسه وهمزه. نفخ ستوي د تکبرنا نفس ستوي د شیرونو نا او همست وی دد دلی ونتوبنا. لگو را یو مسئلہ مزدک تاز بوئی جنه بی مسئلہ دا غف مخی دل تیرو او یو سلی بدا چو چی طول عمر بودون و یو زن چطر شامت ساری را پاسی دلیو نو دا آغای موزن پا بانکی وی صلات و خیرم من النوم وی ساری خلقو لوی وی را شایوی زمون ملاقو یو بل شای لوی پیدا کرده ولیا غریب خورې درې نو تاسو مو نوې ده نوې نه خبره زړه ده همغه لسنه وا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سره بسوای من نفخه ونفسه ها دا بوای ور سره همزه دا ور سره نن نه یاد کی ځان سره ولي کیا بای چې بس فوري طور په نقدو کې عمل کوي په تبلیغ والوي او هیڅوک نقدو کې تیار دی نو په دین جوار نقدو کې پیسې کوي عمل پی کوي. دارنګه حدیث کې راغلی عثمان ابن ابي العاص رضی الله عنه فرمایي وایما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل ان الشیطان حال بینی وبین صلاتی شیطان حال شوه د پمن زما او پمن د مز زما کې وبین قراتی او پمن د قرات زما کې یلبسها علی پما خو ټول مز ګډ وډ کو ای پم غوتا سو ګډ وډای کنه ګډ وډای شیخ صاحب رحمت الله علیه مو سر راغله موږ هغه وخت کې التو یو بوډا سړی الله دې وبخي زموږ د درس مرګره مو د میلمنو خدمت به کولو نا شیخ صاحب له ویو ایزه یو مسلې ته پوسکو وای وای وای زمام مسک خیال نه توجه مني نا دې جواب پز یو خاندل یو سات پس هغه بوډا ولا بیا وای وای ما ته پوسکو تاسو خو جواب رانو کو او په خاندل د جواب پدې رشي سه بولوي وې د دې ټول خیال نه خطا حلوې دې حل نه وای څه پوښوي په خبره باندې نه د مولا خیال ست په مسکی بل چرته ګرځي وې او می خاندل زکه چې تا حلوې دا نور حل نه وای کني مسکی د ټول وسني کله مو مسکی خیال راغې خو مسله به حل شي کنه او دا خیال او توجه به د چا پر هم کرم راځي چې موږ مسکی متوجی شو او مسله حل شو دا ټول غم خوصله دی چې توجه جوړ شي. نو صحابي ورته قربان شیطان زما او د مس په مس کې حایل شو او زما د قران لسول را باندې ګډ وټ کو. نو رسول الله علیه السلام ورته ویدا ک شیطان یقال له خنزب ویدا یو شیطان دې چې د خنزب وای اے ګور دا ارشی د پاره د شیطان ډلې دی چاله وی شاب اوس به جمع ودریږي فلانی جوبات کې پاو کم ده او چې دل ودریږي چې یو هم در نه غره توجه مزل لګي نو موږ ټول کو توجه دی یو هم نه وا پسونو خلق دی خو توجه یې سن وا وای کله چې په پوه شي چې دی راغه فتعوذ بالله منه نو د الله په نوم د دنیا پنايي غواړه وطفل عن يسارک ثلاثن او دیګس طرف تدری پیری لاړی تو کا ففعلت ذلك فاذهبه الله عني وایما دا شوکل الله را نبوت الله مسلم شریف حدیث ته سو کې په مقصد پوښوي مسکی وسوسه واچولا مس شروع کولو کې بم تعوذ وې اوس په مسکی تا تعوذ دی او ابتدا کې ویلو مسکی بیا دل راغه اتا له پته ولې چې په مې ګډوډای نو اهلی المدرسه مسله ذکر کړي په مسکی وایا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اکه جمعات کې نه نو خیر دې په لذری پیری دې ګس طرف لڅکا اکه جمعات کې نو سي ټک ټکو کا چې لاړې ته نو کېږي جمعات کې لاړې ټکل سي دي جمعات کې لاړې ټکل سي دي دا ناروا او ناجیز دي نو دا سي مسکم کول شي چې کله پوي شي رسول الله عليه السلام په مسکی ویلو صحابو مو اوریدل او به چې تاسو مو چې قربان تاسو غنون مسکی دا چې الله حبيب اعوذ بالله منکا د صحابه ورته وی چې د الله حبیب نن خو مسکی تاسو داسې خبرې وکړي چې موږ مخکې نه اورېدلې وی دا الله غو دشمن راغلی او ابلیس خپل لاسو کې د اور یو لمبر وړو زما د سوزول کوشش کولو نو ما د الله په ذات پنه یو غوښته ور پیغمبرم د چانه پنه یو غواړي نو وی رو مینې ودی مړای کی وای دومره زور می ورکو وای د لاړو هغه یخواله زما د ګوتو سره ولګېدو ما وی تړمې د مسجد نبوي د استونو کې اوستنې سره چې د مدینې نه ماشومان ور سره لوبي وکړي خو د خپل رور دعا مې را یاد شو حضرت سليمان عليه السلام وی رب هب لي ملکن لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب هغه په پیریان تړل او پرانستل نو دا الله حبیب وی اومه نه تړلو نو رسول الله علیه السلام چې په پوښونو مسکی سویلی دته د مزد اعمال نه وای ته په پوښي مسکی نو بس یې ګس طرف لدا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای او ګس طرف ته په جمعات کې نواسی تب تب وکا اکباری نسوکا اسیم ګورم وای یو قبلی له لاړی متو کوي ها قبلی له لاړی ته کول سړي ګناه کبیر ادا قبلی له لاړی ته کول سړي اک مو ته کول نو سمدستی توبه او باسي یو سو پیری جدا شو کوي نو د دې ګناه هغه خبر او لویواله بزړه کې واقع قبلی له لاړی متو کوي مسکی ته یو سړی ته لاړ رااله نو د مو د شریعت مسله دیکھ گو رز کور کی ولاڑم یا بار ولاڑم مسجد نه دے نو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی گس طرف ته دی لاڑی توکم کدی سره لگ د مخ ګرځې دل رالل نو د دې اجازه چا کړه چا چې مس خوله رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اک جمعات کې له جمعات کې خلاڑی تو کل لښتا نبی نبی علیہ السلام دا سی کپڑا را واغستا مس کې اس لاڑی راغلی تا خو تخلق کې ساتلې نشي که خلق کې بیا قرت نشي کولې نو ودا سي تو دي کې او د الله حبيب دا سي مغلو کل ودا سي وکي اوس دا کم کاغذ پیپر چې دي چې خاص دي د پاره ده دا خو سانه کړي بس هغه کې تو کا واجب کې کی بیا به بار سکه بار به غرزه نو دا غسلورم زيو د تعوذ د پاره خو دې په لور بعض خلک ودا سي وایي چې مونږ خو تعوذ یې شیطان لا نړو سره د تعوذ نه وسوسه واجول او مجرمانه ګډوډ کو نو وېدا تعوذ ګوره په د حلقو د احوال مطابق مختلف کیږي مؤمن دې تقوا دار دې نو د په تعوذ ډیر کار کیږي او چې کله سړي ګناهونه باندې ککړ دې نو د تومره کار نه کیږي دته تعوذ کې دومره زور نه لږی شیطان دی پیو تختی کې پوینه شوی په خبره باندې الله فرق ذکر کړي لکه وګورئ تاسو سوره اعراف د متقینو تعوذ کې الله یو زوري خیره نه حمایات وګورئ د سوره اعراف 2201 نمبر آیات وګورئ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون ان الذين بشكا كسان اتقوا موصوب دي صفات التقوى اذا مسهم طائف کل چورسی گی دیت سوس وسا من الشیطان د شیطان تذکرو نو دیر آیات کی اغش اللہ ورطا حکم کڑے واللہ من کڑی دی یار آیات کی دی چی شیطان وس وسا چی مال خودی وقت کی اللہ د تعوض حکم کڑے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وی فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ نُنَاسَ فِي دَيْدُ گُنَاهُ دَ خَتَا زَيُّ نَبُورِ نگوڑا دا متقی تعوض سا دے دیکی او زور دے دیکی او وزن دے او کچر تعوض بھی خو تقوی ور سرنی نبیان با دور زور نی نگوڑا متقیان چی تعوض وینو شیطان تختی او ٹھنگی گینا لګره ضعف ایمان او کمزور تقوا دا شیطان زړه ورکای پسړی باندې دې زړه ورکای دیو جن غره تقوا ډېر ضروری ده تاسو له ورو سوراشي چې څومره تقوا وي نو دومره د الله مدد او نصرت راځي قوت ایمان او قوت تقوا دا شیطان کمزور کوي لکه دا د بخاری او مسلم شریف حدیث سے رسول الله علیه السلام عمر ابن الخطاب رضی الله عنه تویلی والذی نفسی بیدیه ما لقیک الشیطان سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک رواه الشیخان رسول الله علیه السلام عمر ابن الخطاب رضی الله عنه تویلی پاغزات می دی قسم وی چې روح می دا غلا سو کې دې تا سره شیطان نه ملاویږي چې په یو لار ته ځي اغلار پریزی شیطان دې یار نه پاغلار نه ځي چې په کوم لار وسوک روانو عمر رضی الله عنه دا د ایمانی تقوا وا دا د بخاری او مسلم شریف حدیث ته دارنګه حافظ ابن حجر رحم الله فتح الباری کی او حدیث ذکر کړي د امام ثبرانی په حواله وی شیطان چې عمر رضی الله عنه سره ملاو شي د کلن چې عمر رضی الله عنه اسلام وروړي الا خر لوجهه نو دا سې درزو خو چې په دې مخره وغورځيږي پړ بخې دا د هغه ایمانی قوت چې شیطان برو غورځېدو څومره چې د چا ایمان کې قوت او طاقت دې دمر شیطان ټینګې دې نشي. ابو هريره رضی الله عنه نو روایت ته وی د مومن او د کافر شیطان یو بل سره ملاقات وکړو توجه وکړه اے شیطان د ارچا سره د مومن سره وی او کافر سره وی. نو وی د مومن هغه شیطان کمزور و سره ببرو دوړي په پرتی وی بربندو او د کافر شیطان خبر ابر صحت مند او خي جامع شولي. نو دی شیطان د کافر شیطان د مومن ته وی مالک محزولن سو اجده تخو کمزوره. نو دا شیطان د کافر ولوی انا مع رجلن اذا اکل سم الله ویزی او دا سی سری سر مرگریم چا خوراک کئی بسم الله وی نو چا بسم الله وی زوگه پاتشم ویدہ شرب سم الله اچی سشیس کی نو بسم الله وی نو زدگه پاتشم اچی جامعی چای نو بسم الله وی نو زبربن پاتشم او چی اغا گیرا و سر بانه تیل لگئی نو بسم الله وای نو داغه گیرا او سرخ مزیدار په تیل وی او زب بر سره پاتشم وای زه خو یو داسی سړی سره چې هغه یو دا کارم نکای فانا اشارکه فی طعامه و شرابه و لباسه. نو یزره سره سر خوراک او اسکا کا جامو ټولو کې شامل یګم. نو ګره قوت ایمان او قوت تقوا شیطان کمزور کئ اجکل ایمان کمزور دے تقوا کمزور دے نو شیطان په مضبوطی گی. د بعض اهل علم او علما او نقل کړي وقایت الانسان یو کتاب دے او دا سند ویلی سندی کلام ما کئ قیس ابن حجاج وای وای ماته می زما شیطان وای چې دخلت فیک وانا مثل الجزور وایځ چې تا کې دنه کې دم نزد او خمرو وانا فیک الیوم مثل العصفور نن د چرچړې عمره زه چې تا سره مرګ دې کې دم نسومرو او خمرو اوس ته چرچړو مره. قال قلت ولما ما ورته داولي قال تزيبني بكتاب الله وېتا ار وخت تلاوت کې ټول دی پیوی لیکم په تلاوت د قران شیطان سکیږي ویلې کیږي دیو جن وګړو ګناهونو سرا یو روایت صحیح را روان دی مسند احمد کې په اسناد جیز سره حدیث ته نبی علیہ السلام پس یو صحابي رستو سور دی په خرباله نوخر ټکر او خوړه پختو کې ورته بودرای وي بودرای او خوړه ناغه صحابی ما وی چې شیطان دې تباشي او نبی رسول الله دا سموای چې شیطان دې تباشي وای ته چې دا سی وېرو دا شیطان په زړه کې ډېر لوی شي دی وای ګوره ما دا رسول الله علیه السلام سورلې د بودرای ورکه زم دبر طاقت لرم وای ته بسم الله وایا چې کلا یعنی سورلې بودرای خوري نو دا شیطان د کنزلو پزیت عیس شیطان پزی بسم الله وایا وای دی بسم الله سره دې دمره وډوکې شي چې د مچ نم وډوکې شي نو ګره د الله د نوم سره وډوکې کیږي اجه کله د بڑای بیانې رس کیږي پاغه باندې دې غټی کی رواه المنذری فی الترغیب والترهیب وقال رواه احمد باسناد جید. دغه تعوذ سره شیطان د فقیږي خود غمردا چې تاسو سو اوریدل چې کله قوت د ایمان وی طاقت د ایمان وی چې څومره ایمان کې طاقت وی د دومره شیطان تیښت کوي لکه او حدیث د صحیح بخاری او مسلم شریف کې راغلی وای کله چې بانګ ویل کی را شیطان نو تختی تر دې دومره تیښتو کې چې بانګ ناوري اگر بانگ کم چسم را اخلاسی رو دور تختول کئی راغلی دی حدیثو کی دا صحابہ و بانگ خوڑیر دی اخلاسو وی مقام روحال او رسائی دا مقام روحال دا مدینی منورین تقریبا سشبیتو ملو پوری اندازہ کل دی دی دگر دا آغا اخلاس بانگ ترکیم رسول اگر چی لس پکرنو تر مقام روحال پوری رسولو ادا بیا موزن ته پوس پکار دی چې سا اخلاص سمره دی نو چې سمره اخلاص دی سمره شیطان سوئی منډه بوئی نو دې بانګ سره تختی نو کله چې اذان ختم شي دی بیا راشي نو دا اذان او بانګ په منځ کې کو څوک نفل او سنت یې څه کوي دی بیا وسوسې اچي نو چې کله اقامت شي دی بیا او تختی نو چې اقامت ختم شي نو بیا راشي دې سړی ته وسوسې اچي وي او ذکر قضا ته همز له ولاره فافلانه شعر آیات کا ذکر قضا مخ کی آیات نو په موس کی خبرې را یادای چې سلام وګرځیدا پته ولول نه کېږي جما سو رکھاته وکړ آیا ځل یو کس خبره کوله ویو سړی موس کول نو کاغذ قلمم کې خو وای زور ته حیران شوم چې موس یو کول لیکل شروع کړل وې ما ټول راز کار کړې خبرې را نه یوه دي مسکره لرا یا دي شي ټولې چې دا شی دې پاغه خرڅ کړې پی سي پاتې دي او دا غذر باندې دا پاتې دي تاسو ګور شیطان څه کوي دې در لدا خبرې را یادې ځکه دې شیطان دا بد غړي چې سوګ دي مزوکي او مز دیو کې او سم دیو کې نو دې مز دې پرې ما ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ واقعا موږ ورته ذکر کو باځه یا تر سره مناسبت دې وې ته یو کس راغې وی ما یو ځای کې پی سي خښ کړی وي خو زهره نه هېر دي امام ابو حنیفه مولا نه تپوس کوي نو دي ما نو ډېر لوی شان او لوی سي دی وي هغه ورته دا خو د فقه مسله نه چې بدل وام چې پلانې زه وګورم خو دا بچي یو چل در لخم کې دي شي الله پدې در لسلار کولاو کې وینن شپه وو د کېږي نه نفلو نه وکې ته په خوا ود علماء خلکو منل په بساده نور بشي چې ما سوتنه موضوع کو په نفلونو شروع شو چيني مش پینه رسیدونو ورته آیات شول نو ساری امام صاحب له شکرې لپاره راغې وی بستا هغه مسلې سره مسله حل شو نه ورته وی وګوره شیطان د اخیر نسبت قران کې شیطان ترازی وما انسانيه الا الشيطان ان اذكرا وی فانساه الشیطان ذکر ربی د نسیان نسبت چاته کیږي شیطان ته کیږي اگر چې د دې ټولو خالق او مالک څوک دی الله رب العزت د اهل سنت والجماعت مسلک له نوې دې نسبت ته کیږي دا خبره شیطان در نه هې رکړې وا هغه یې کې یادو مې نه دی خدای ټول شپه منځونه کوي خدای پر چې سوره کاته نفل بکې راشه را یادې کې چې بس کی موږ چې پیسي مو بیا نور مسکو اموس خو د پیسو مندو د فاروق دی پیسې یو مندې بیا اموس څوک څه کوي ویژه کې در نظر آیات کل چې دا نور نفل وروړو کی کشر آیاتو مې ولنن نو څه پي دی خو تر بانګ پورې نفلونه بس کوي نه نو ګره قوت ایمان او ضعف ایمان سره یو سره مضبوط ایمان والے دی نو داغه د تعوذ سره شیطان ډیر تختی او چې چا ایمان کمزور دی نو دغه تعوذ وایم کنه نو کدی وای ونه تخفیض نو دی پنورا کله اوسره دوايو خوړی ډاکټر له وای کار او نو کنا ور دوی تا پکې د تقوا غ نسخه پریغه وکړه که څوک در لوي چې ما اعوذ بالله یو کار و نشو وی یو نسخه در نه پکې پاتې وا دا تقوا ور سره سکا دی نسخه سره تقوا برګره کا نسخه چې نیمګړي اثر نه کوي بلکې کله الټا اثر کوي وی خبره د الله حق د خو الله ور سره تقوا شرط کړي دا غسلورم زیو چې دی کې وسړې تعوذ وای پینځم زیره چې کله غصه درشي یو مسلمان نارینه د غصه ورنه دی او یعوذ بالله من الشیطان الرجیم ځکه دا دشمن دی الله دې موږ ته سټول وساتي. کله یو سړی له مورچه کې ناشي وي وارو کده خو زما نه مني کنه خو چې غوسه شي نو کار به پیو باسم. نو چې غوسه شو سو پویدو خو دې طلاق ورکړو د پښتنو طلاق خوشي ته چې طلاق ورکړو د پکې څه پریخې نه دا دې بیا څه ته پوښو نه کوي پښتانه کچا کار نه کوي د چې پنځوس نیولې نو درې خو ډېره کمه خبره ده. ابن عباس رضی الله عنه والا شکرانه ما دومره طلاقونه ورکړي وی بس درې دی وشول ادا سی وای دي د الله د دین پورې خندا کړي چې ته پښولو طلاق او طلاق پښولو طلاق او طلاق او رب وای طلاقونه سودی درې نو درې طلاق شو د انور د دین پورې خندا او کو د خندا ته پوز بدن نه محشر کې الله کوي. نو کله ګوره غوسه شوي بس خزنه بیغمه کې کله غوسه شوي ټوپک دی راوا او سږي سو پوی دی بل مسلمان دی وجلې نو دنیا او خیرت ته ځان ته ټول خراب کړل. کله په غوسه کې سړی د کفر کلمه وایي نو دی غوسه کې بسړی سوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. د متفقون علی حدیث راغله دی او سړی جنگ او د اپوزې د غوسې نه سره شوی و رسول الله علیه السلام انی لاعلم کلمه لو قالها لذهب عنه ما یجد ویزی او کلمه پی جنم کچری دووی کنا نو دا غصب تلاڑ شی فقالو ما هی یا رسول الله اغا کلمه مبارک کما دا چی غصب ختمی گی قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم متفقن علی حدیث تے نگور دو غصب پا وقت کی بسوے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نسوز آئیو نشول بھائی شپگم دے چی کلس پی غاپی او خر اواز کوي نو دی وخت کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سنت طریقې دي چې د تعوذ د آیات کې دا ټولې مسلې در لمخې لشي. شپګم کوم ځای دی بھائی چې سپی غاپی او خر اواز کوي نو ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تعالی حبیب فرمای چې کله مو وری دل د خر اوازونه نو یعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اید شیطان قتل اجکل مد شرک بانگ واردون و اللہ نا دا فضل سوالو کئی فا انہا رأت ملکن متفقون علی حدیث و ایدی شرک بانگ و ایچی دے ملائکو گوری بازی کده باللیل قید راغلے و ایکل چی دا سپوغ اپار واری و دا خرون و آواز دا شپیا فتعوذو باللہ من هننا وې پنای غواړی د الله په نوم د دینا د یغه سوینی چې تاسو یې نوې نه د حدیث امام البانی امام ابو داود ذکر کړي او امام البانی وایي صحیحن بتورقه غنو طرق سر راغلی نو حدیث سندن سده ثابت ده رسول الله نه شول بای ها او یو ومزه علماء کرامو ذکر کړي دا تتبع ده کې دې شي الله دې تاسو ته توفیق درکړي چې دینه زیات سو کوي تتبو کوي ولټوي نو باز علماء دغه زیونه ذکر کړي چا ور سره څه کړي چا ور سره یو بل زیم ذکر کړي دي بل زیم ای ذکر کړي دي چې نا یو غلط خوب دی ولیدو دا سیم شو کور دا یو مسله یاد کړي او عمل هم پیو کړي غلط خوب کومولې دو غلط خوب دی لوي چې دا یاره دی ځان دی ولې دو خپل پر دې دی وکړو نو چاله به وینا څنګه مسله شو سمې وې اوبای وای غلط خوب کو چاولې دو سوې ته سو سپکای او ځکه کای پکې مکنه غلط خوب کو چاولې دو نو چاله به سن وای حل بنوي سلور کارونه سنت دې دا وکای یو یو لیکي چې دا درته یادي یو چې دی غلط خوب ولي زنو اڑخ به بدل کی په کوم طرف ودي را پاسې دی په دی بل شا بل بدری پیری اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وې سو پیری دری پیری به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دریم دی دی ګس طرف ته دری پیری لاړی توکي تاسو جمعات کیږي نو تاسو باسي ټک ټک کوي کو جمعات کې چالاړو ته کلی سشه ګناه ده اګه سو کور کې وځي دي نو لګي لګي لاړو سره دي توکان یو تو کې دری پیری دې ګس طرف تا لاړو یو تو کې. نو سو خبرې شوې او سلورم دا نه را پاز وی شو دستیو کې دوه رکعات دي کې بعد اخو بوبو یو اچھا ته دی نه وای کزان دی لیدلې قبل دی لیدلې د پریشان یو د تکلیف په حال کې چاله به نه وزمو خلبس وګړدی پپای دی کې ودا سلور سنت کې نګور شیطان خو ته خپکولې په غلط خوب خو چې تا سلور سنت ژوند کې لګره ډېرو چولو سپو شوی په خبره باندې هغه تعالی غلط خوب خولتي خفکولې او تا داسې خفکو چې یو غلط خوب سره د خپل پیغمبر سو سنت ژوند کې سلور سنت دی ژوند کې نو دا و مقامات دی چې دې کې تعوذ د نور د تعوذ مسائل ان شاء الله ذکر کو. زموږ د ثور زه وفات شوه ډېر نیک سره او قران خوان بیګم تهجد کړی ګوره د مرګونه دي پاسوتن موزم کړي ټول ورځ به ته راوت کولو بیګې تهجد کړي تهجد نه پسې بشیلې وي زما طبيعت خنوشي او خرته دعا غواړي بل ټول جنازې لله شهید ته نږدې د جنازې سره جنازه وکړو بیا ان شاء الله راځو دعا ورته غواړي الله تو ور له بخنو کې سره د ټولو مردگانو نا او رب العالمین زمونږ ملشه خاتمه مو په ایمان کې او د مرګ درات لونه الله مخکې مخکې مونږ ټولو له صحیح توبې توفیق راکې الله مونږ سره د رحم د کرم او د عفو معاملو کې زمونږ د اعمال او اخلاق او معاملو مکه الله دې عجز لا بخنو کې پسمندگانو له اجر عظیم ورکې وصلی الله تعالی علی خیر جنازې لمرګري له شي ټول اجر به مو مشي بیا ان شاء الله راځو بیا به درس کو یو څو مرګري پاتې شي مدرسه کې دیو ترتیب جوړ کی اوی